mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam.

będę tak jak ja. Bo dzisiaj zmieniam się, nie muszę spać i jeść. Na zawsze zmieniam się, okaz tam twardą się. Może kiedyś za tobą rozpuszczę psy, może mój Boże, sam zacznę być. Uciekaj stąd, rzekła ten mrok. Uciekaj stąd, bo nadchodzi noc. Uciekaj stąd, bo rzekła ten mrok. Uciekaj stąd, mała. Uciekaj stąd. większe niż dym i tylko nocą boi się spać. I nocą w oknie stoi i patrzy na świat. Program Trzeci Polskiego Radia.

nie rusza się stąd.